Onhaalbaar, zegt brancheorganisatie Actis. Het aantal besmettingen in verpleeghuizen stijgt, maar maatregelen als thuiswerken, mondkapjes en anderhalve meter afstand zijn volgens Actis geschikter dan een code. En mensen die seksueel getinte beelden van anderen tegen hun wil verspreiden, ontlopen vaak hun straf. Het gaat mis bij de opsporing, zegt de politie in KRO-NCRV-programma Pointer. NPO Radio 1. KRO-NCRV. Eén op één. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Komt er een nieuw hoofdstuk in de linkse samenwerking? Wel als het aan tientallen leden ligt van de Partij van de Arbeid en van GroenLinks in Amsterdam. In een open brief in het Parool riepen zij hun lokale leiders afgelopen zaterdag op naar de gemeenteraadsverkiezingen in maart samen te gaan onderhandelen en beide fracties samen te smelten. Een brief die inmiddels is ondertekend door partijprominenten als oud-burgemeester Job Cohen en voormalig wethouders Walter Etty, Maarten van Poelgeest en Pieter Hilhorst. Mocht u denken, heb ik dit niet al eens eerder gehoord? Dat klopt. Ook voor de Tweede Kamerverkiezingen afgelopen voorjaar klonken GroenLinks en PvdA zich aan elkaar vast. Samen de formatie in was de belofte en een innige samenwerking tussen beide fracties volgde later. Resultaat, beide partijen stonden buiten spel bij de formatie. Opnieuw, zeker in het geval van GroenLinks, dat tot twee keer toe de mogelijkheid kreeg te gaan regeren en de beker beide keren aan zich voorbij liet gaan. Het was voor het alom gewaardeerde GroenLinks-Kamerlid Bart Snels vorige week mede de reden om zijn zetel op te geven. Rutger Groot-Wassink is wethouder namens GroenLinks in de hoofdstad. Dat boegbeeld van de grootste partij daar. 10 zetels, grootste partij in de Raad. En bij de komende verkiezingen opnieuw lijsttrekker namens zijn partij. Meneer Groot-Wassink, goedemorgen. Goedemorgen. Zijn de verkiezingsposters al klaar? Nee, daar zijn we wel mee bezig. Maar ik vond de verkiezingsposter met al die verschillende namen niet echt een succes. Dus nee, ik geloof niet dat we dat gaan herhalen. Nee, dus er staat niet op die van uw stem op Marjolein Moorman van de Partij van de Arbeid. Of als u dat niet wil, nou ja, dan maar op Rutger Groot-Wassink van GroenLinks. Nee. Want dat was wel zo'n beetje de poster waarmee Jesse Klaver de markt op ging tijdens de vorige verkiezingen. Ja. Maar kijk, even, ik ben heel erg voor linkse samenwerking. Sterker nog, ik heb bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen het initiatief genomen om met GroenLinks, Partij van de Arbeid en SP samen linkspak te sluiten. Dus linkse samenwerking hartstikke goed. Ik moet u trouwens even corrigeren, want u zei net dat het nu kwam dat GroenLinks weer niet meedeed met dit kabinet. Ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat dat toch vooral door de, nou ja, wat zullen we zeggen, wat dubieuze coalitie van VVD en CDA komt dat GroenLinks niet meedoet. Ja, komen we zo meteen nog wel even over te spreken. Maar nog even over die poster. Er komt dus geen poster. Stemt allen op Rutger Moorman van de linkse Partij van de Groene Arbeider? Nee. We moeten praten. Van harte welkom bij 1 op 1. Kunt u eens in een paar zinnen zeggen wat die linkse samenwerking tussen de Partij van de Arbeid en GroenLinks heeft opgeleverd sinds de verkiezingen? Nou, ik denk dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid in Amsterdam een behoorlijk stempel op het stadsbestuur hebben gedrukt. Ja, samen met de SP overigens. Ik bedoel landelijk. Oh, u bedoelt wat die samenwerking landelijk heeft opgeleverd? Ja. Nou, ik denk dat het soms heel goed is dat linkse partijen elkaar wat minder de maat nemen, wat minder de tent uitvechten. Dus op zich vind ik dat positief. Dus de sfeer is verbeterd, maar heeft het verder ook concreet nog iets opgeleverd? Nou, ik denk dat je ziet dat in deze toch belachelijk lange formatie, er is geloof ik zelfs een record gebroken, rechtse partijen erg hun best doen om linkse partijen erbuiten te houden. Dat is natuurlijk een hele slechte zaak als je ziet. We hebben vraagstukken als klimaatverandering, groeiende ongelijkheid, polarisatie. Dit kabinet zou wel wat links kunnen gebruiken. Het is natuurlijk toch een beetje jammer dat de belofte van nieuw leiderschap van D66 resulteert in hetzelfde kabinet. Of lijkt te resulteren in hetzelfde kabinet dat een jaar geleden is afgetreden vanwege toeslagenschandaal. Dus het is allemaal de schuld van mevrouw Kaag? Nee, het is natuurlijk niet allemaal de schuld van mevrouw Kaag, nee. Van wie wel? Nou ja, ik denk dat in de formatie er echt wel andere opties waren. Er waren natuurlijk wel partijen die niet wilden praten over een meerderheidscoalitie, die natuurlijk heel goed mogelijk was met GroenLinks of met de PvdA. Er waren natuurlijk wel opties. Ja, nou, de opties was bijvoorbeeld alleen met GroenLinks of alleen met de Partij van de Arbeid. Daar viel echt over te praten. Sterker nog, dat had bij sommigen ook wel de voorkeur. Zelfs die van Mark Rutte. En dat ging niet door, omdat zowel GroenLinks als de Partij van de Arbeid elkaar niet wilden loslaten. Resultaat, voor de tweede keer staat GroenLinks, terwijl er een mogelijkheid was om te gaan regeren, langs de oppositionele zijlijn. Nou, het is wel even de vraag of dat nou in het hele proces altijd zo was. Hè? Want ik heb ook wel gelezen dat, dat Rutte juist vond dat linkse partijen meer met elkaar moesten samengaan. Maar het is ook geen geheim dat ik vond dat GroenLinks ook alleen regeringsverantwoordelijkheid moest nemen. Nee, ik was daarvoor geweest, ja. Ja, nou sterker nog, het is de reden waarom Bart Snels, toch een gewaardeerd Kamerlid, sterker nog, de man die u ooit als fractiecoördinator bent opgevolgd, als ik me niet vergis, vorige week zijn zetel heeft opgegeven. En daarbij zei hij dat, ik citeer even zijn afscheidsbrief, twee passages. Ik behoor tot diegene binnen GroenLinks die met waardering zien wat lokale bestuurders realiseren. Compliment en een veer in uw achterste dus. We besturen in grote steden, in studentensteden, in provincies, allemaal gedreven GroenLinks-bestuurders die inhoudelijk gemotiveerd zijn. Landelijk is dit nog niet gelukt. Toch hebben we landelijk bij 4 van de laatste 5 formaties een belangrijke rol gespeeld. In 2006 lieten we de ChristenUnie voorgaan. In 2017 braken we zelf de onderhandelingen af. En nu in 2021, hoewel de formatie nog niet is afgerond, hebben we ons vastgekoppeld aan de Partij van de Arbeid, terwijl duidelijk was dat een 4-partijencoalitie de meest waarschijnlijke uitkomst zou zijn. Was getekend Bart Snels. Mm-hmm. En vervolgens zegt hij dan ook nog over de samenwerking met de Partij van de Arbeid en mogelijke fusieplannen. Het zijn twee zeer verschillende partijen met verschillende kiezersgroepen en een verschillende manier van politiek bedrijven. Van de traditionele partijen verkeert de Partij van de Arbeid in net zo'n grote crisis als het CDA. Het is mij niet duidelijk waar de PvdA echt voor staat en de oppositionele, opportunistische stijl, moet ik zeggen, van politiek bedrijven spreekt mij niet aan. Opnieuw getekend Bart Snels. Bent u het met hem eens? Nou, ik moet zeggen dat het eerste punt, en ik ben het over het algemeen heel vaak niet eens met Bart Snels geweest in het verleden, omdat ik misschien toch wat meer linkervleugel was dan hij. Maar met dat eerste punt ben ik het wel eens. Ik vind dat politiek moet altijd gaan om machtsvorming, dus ook om besturen. En ik vind ook dat GroenLinks er altijd naar moet streven om onderdeel uit te maken van een kabinet. Dat vond en vind ik ook in deze formatie. Dus ja, ik vind het ook heel jammer dat wij niet meedoen. Ik denk dat het te makkelijk is om dat alleen te wijten aan de samenwerking met de Partij van de Arbeid. Je hebt natuurlijk meerdere partijen nodig om een coalitie te vormen. En ik kan me toch niet aan de indruk onttrekken dat ook het blok van VVD en CDA er weinig behoefte aan had. Maar ik vind dat GroenLinks had moeten meeregeren, ja. Ja, en desnoods dan de Partij van de Arbeid had moeten loslaten? Nou ja, ik zelf heb ik eerder gezegd dat ik vind dat we ook alleen die verantwoordelijkheid hadden moeten nemen. Omdat ik denk dat elk kabinet gebaat zou zijn met een linkse partij erbij. En als het dan alleen GroenLinks was, en dat zou electoraal best ingewikkeld zijn geweest, hè, want dan krijg je natuurlijk ook gewoon het heel moeilijk. Ja. Maar ik vind wel dat we dat hadden moeten doen, ja. Ja, dus de Partij van de Arbeid loslaten als je zelf kon gaan regeren. Nou ja, kijk, ik vind dat samenwerken is heel belangrijk. Hè? Zoals ik al zei, ook in Amsterdam werken we heel intensief samen. En dat is heel goed. En ik vind dat links op de lange termijn is samenwerking onvermijdelijk. Als je ziet hoe links de laatste jaren toch het ook best moeilijk heeft. Ook met het verhaal. En dan vind ik dat samenwerking goed is. Mm. Maar op het moment dat het gaat om wie een regeringscoalitie vormt, vind ik ook dat je daarvan moet zeggen. Nou ja, als GroenLinks hebben wij zoveel toe te voegen. Als het gaat over klimaat, als het gaat over ongelijkheid. Dat ik vind dat we die stap hadden moeten zetten. Ja, ja, dus ook zonder de Partij van de Arbeid. Ja. Ja. Dat is dus niet gebeurd. En nu ligt opnieuw, middels die ingezonden brief in het Parool van afgelopen zaterdag, een vergelijkbaar construct op tafel. Dan zou je zeggen, door schade en schande wijs geworden en uw eerdere uitspraken zojuist, niet doen. Nou ja, kijk, dan is het de vraag, wat betekent samenwerking? Hè? Tot welke vorm krijgt het dan precies? Nou, gezamenlijk optrekken bij collegeonderhandelingen. Dus analoog aan wat er in Den Haag is gebeurd. En de fracties moeten versmelten. Ja, maar dat lijkt me een beetje voorbarig. Hè? We hebben pas op 13 november onze algemene ledenvergadering, waar de kandidatenlijst wordt opgesteld. Dus we hebben nu nog helemaal geen kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezing. Dan moet er nog een fractie worden gevormd. Dus je kunt daar niet van tevoren van zeggen, dat gaan we doen. Dat vind ik niet het juiste moment om te doen. Nou ja, je kan ook. Ik vind het wel interessant om met elkaar na te gaan. Op welke manieren kunnen we samenwerken? Zijn er nou verschillende punten die we delen, waarvan we zeggen, een volgende coalitie moet die in elk geval realiseren. Ja. Dat is heel zinvol. Maar ik vind in algemene zin, en dat was volgens mij ook een van de punten van Bart Snels, je moet niet als politiek leiders of als prominenten zeggen, dit en dit is de weg. Volgens mij is dat echt ook aan de leden. Dus volgens mij moet je zowel in Den Haag geen onomkeerbare stappen zetten, als ook in Amsterdam geen onomkeerbare stappen zetten. Ja. Maar moet je met leden gaan nadenken, na de verkiezingen, hoe kun je elkaar nou versterken? Ja. Was het een fout van Jesse Klaver dan, om dat van tevoren voor de verkiezingen wel zo duidelijk te zeggen? Nou, kijk, ik denk dat heel veel... Nee, want linkse samenwerking is goed, hè. Nogmaals, daar ben ik ook voor. Sterker nog, ik heb 4 jaar geleden daar een enorm initiatief voor opgetuigd. Ja, maar de vraag is toch wel... Hij ging verder dan alleen samenwerken. Samenwerken kun je op verschillende manieren. Je kan koffie drinken met elkaar, hoewel sommigen daar niet zo toe genegen zijn. Maar je kunt gezamenlijk een tegenbegroting maken, bijvoorbeeld. Je kunt samen aan wetsvoorstellen werken. Je kunt van alles nog wat samen doen. Maar dat is nog iets anders dan in een soort van wet van mede en persen samen een onderhandelingsproces ingaan, dan wel fracties gaan fuseren. Dat is toch een stap verder dan samenwerking, zou je zeggen? Zeker, dat is een vorm van samenwerken die ik vind dat je die ook met de leden moet voorleggen. En dat is ook niet wat voor de verkiezingen is gezegd. Hè? Nee. Dat is echt iets van later in het formatieproces. Is nee, dat ze samen gingen onderhandelen is wel voor de verkiezingen gezegd. Nee hoor, dat was volgens mij echt later in het formatieproces dat ze samen gingen onderhandelen. Eerder was de samenwerking natuurlijk ook echt wat breder. En daarom, dat vind ik ook nog wel een belangrijk punt. Want waarom, je moet denk ik ook niet alleen naar de Partij van de Arbeid kijken. Waarom zouden wij niet ook met de SP of met Bijeen kunnen samenwerken? Daar delen we ook heel veel uitgangspunten mee. Mm. Dus ik zie nogmaals samenwerking absoluut zitten. Maar laten we nou kijken of verbreding mogelijk is en nuttig is. En in welke vorm die samenwerking precies schiet, is ook echt iets wat je met leden moet bespreken. Ja, nou bent u zelf lid, toch? Zeker. Ja, tenminste, dat mag ik aannemen als u lijsttrekker bent namens die partij. Ja, dus ja anders wordt het niks. Nee. Ja, en wat vindt dan het GroenLinks-lid Rutger Groot-Wassink? Ik vind dat we nu samen moeten kijken hoe we samenwerking kunnen versterken. Maar ik vind niet dat we nu al moeten zeggen, we gaan na de verkiezingen een fractie samenvoegen. Omdat er nu nog helemaal geen fractie is. Dus ik vind dat je daar niet op vooruit moet lopen. Nee, maar je kunt ook zeggen, categorie nieuw politiek leiderschap, nieuwe bestuurscultuur, is we zeggen van tevoren wat we willen. Ja, maar ik zeg toch heel duidelijk wat ik wil. Ik zeg dat ik vind dat GroenLinks een zo groot mogelijke fractie moet vormen. Ik hoop dat we zo'n goed mogelijke uitslag houden. Ik wil heel graag op inhoud met andere partijen samenwerken. Maar ik ben er niet op voorhand voor om fracties samen te voegen. Het is dus heel logisch om dat dan ook met leden verder te bespreken. Ja, goed. Dus het lid en tevens lijsttrekker van GroenLinks, Rutger Groot-Wassink, vindt het geen goed plan om nu al te zeggen die fracties moeten samen. Nee, dat klopt. Goed. Overigens is het zo dat in november 2020 de Partij van de Arbeid en GroenLinks al hebben aangegeven niet zonder elkaar een coalitie te willen vormen. En dat was ook in die lijsttrekkersdebatten, kwam dat in elk geval ook in dit programma wel een paar keer terug. Als je dan kijkt naar wat er op de zeef blijft liggen, zoals het tegenwoordig heet, over die linkse samenwerking, naar dus het klappen van de mogelijkheid om mee te gaan regeren, dan blijft er onderaan de streep niet heel veel over. Ze komen alleen nog maar samen met de fractie bij elkaar als het over de formatie gaat waar ze niet zelf aan meedoen. Er kwam geen gezamenlijke tegenbegroting. En er was ook nog verschil van inzicht over de invoering van het coronatoegangsbewijs. Partij van de Arbeid was voor, GroenLinks was tegen. Nee, maar er zijn natuurlijk ook echt nog wel verschillen tussen die partijen. En daarom is het ook iets wat je niet moet overhaasten. Dit kan alleen een natuurlijk proces zijn. Ik denk dat we op inhoud heel veel delen. Dus ik denk dat je juist langs de lijnen van de inhoud die samenwerking moet zoeken. Ja, maar dat kan ook in een coalitie. Zeker, dat kan. Nee, maar dat laat ik volgens mij elke dag met mijn collega's in Amsterdam zien. Dat heel goed in een coalitie kan. Maar dat hoeft niet per se in een coalitie. Ik denk dat het heel logisch is dat je op inhoud samenwerkt en dat je die inhoud zoekt. Een tegenbegroting zou heel goed kunnen werken. Je kunt daar samen verschillende initiatieven in nemen. Maar uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om. We zijn twee verschillende verenigingen. En de leden zijn de baas van de vereniging. Dus is het. En natuurlijk, onze leden zijn ook enthousiast over samenwerking. Maar alles wat misschien een stap is op weg naar een vorm van samenwerking die op een fusie begint te lijken, daar zijn de meningen gewoon over verdeeld. En daar moeten we ook eerlijk over zijn. Ja, en die van u, die mening van u is vooralsnog niet. Nou, ik vind fusie nog niet aan de orde, nee. Nee. Nog even over die coronatoegangspas. GroenLinks in de Tweede Kamer heeft tegen die coronatoegangspas gestemd. Bent u daar ook nog steeds zo tegen? Nou, ik denk dat de coronatoegangspas als een tijdelijke maatregel best nuttig kan zijn. Maar daar zit natuurlijk wel. Dat klemt wel op een gegeven moment, ja. Wat klemt er? Nou ja, om denk ik dezelfde discussies als dat je nu ook ziet over om het op werk beschikbaar te stellen. Hè? Want ik vind echt dat we met elkaar moeten discussiëren hoe je vaccinatie, hoe je daar nou mee omgaat en niet. Kijk, nu hebben we de coronapas, hè? Ondanks de tegenstem van GroenLinks is het hier gekomen. Dus ik hou me daar ook aan. Ik vind dat iedereen zich eraan moet houden. Mm. Maar dat, ja, je wil natuurlijk niet dat op de lange termijn iets is wat echt een onderscheidend ding wordt, lijkt mij. Nou ja, die discussie wordt nu dus wel gevoerd. Zeker, en die discussie wordt gevoerd in de Tweede Kamer, waar die ook thuis hoort. En die hoort niet in de gemeenteraad van Amsterdam. Nee, maar de gemeente Amsterdam moet vervolgens wel gaan handhaven. Ja, maar kijk, dat is nou eenmaal hoe het werkt. Hè. Als het Rijk iets besluit, dan voeren gemeenten dat uit. Ja, het punt is alleen dat het handhaven niet echt vlekkeloos verloopt. Ook niet bij u in de stad. Het Parool heeft de proef op de som genomen 2 weken geleden. En wat bleek, in ruim 63% van de gevallen in 76 zaken werd niet om een coronapas gevraagd. Dat is 2 keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. Ja, we hebben dan ook wel wat meer horeca dan het landelijke gemiddelde. Dus ja, nee, maar dat is natuurlijk ook moeilijk. Maar het is een percentage. Ja, maar ik denk dat het toch heel... ik denk dat we hebben die regels, dus ik vind dat we ons aan die regels moeten houden. Ja, maar dat is nou eenmaal inherent aan ook mijn... Kijk, ik ben wethouder, hè, dus ik heb me aan de wet te houden. Ja, en ja, ik vind dat iedereen zich aan de wet moet houden. Nou, dat mag ik hopen als politicus. Want anders kunt u net zo goed iets anders gaan doen in het leven, toch? Zeker, ja. Maar goed, als het dan over de handhaving gaat... is niet uw portefeuille, die is van de burgemeester... maar is toevallig van een partijgenoot van u... hoewel zij als burgemeester natuurlijk strikt genomen boven de partij staat. Burgemeester staat boven de partij. Ja, ik weet het. Ik dacht, ik geef het voorschot alvast even weg. Dan hoeft u dat niet meer te doen. Maar toch nog even terug naar de handhaving dan. Er zijn inmiddels geen sancties opgelegd. Er zijn wel 9 waarschuwingen uitgedeeld. 9. Dit is een stand van 2 weken geleden. 9 waarschuwingen. Terwijl 63% van de zaken dus niet om een coronapas vraagt. Nee, maar als u over de handhaving van de coronamaatregelen in Amsterdam wil praten... dan moet u echt de burgemeester uitnodigen. Ja, goed. Nou, dat zullen we dan binnenkort weer eens doen. Feit is wel dat we aan de vooravond staan van een nieuwe persconferentie... met mogelijk nieuwe maatregelen. Zegt u daarmee zonder slag of stoot... alles wat het kabinet beslist, voer ik uit? Nee, want dat is nogmaals, dat is vooral aan de burgemeester om uit te voeren. De burgemeester is degene die hier met het kabinet ook over in gesprek is. Mm. Ik ben elke dag bezig om mensen aan het werk te helpen. Als wethouder sociale zaken probeer ik te zorgen dat de bestaanszekerheid van mensen wordt versterkt. En dat we mensen, ondanks de moeilijke economische situatie in sommige opzichten, toch aan het werk houden. Dat is de kern van hetgeen ik doe. Ja, het aantal vacatures is bijna nog nooit zo hoog geweest. Met andere woorden, is werk zat, zou dat je klopt. Zeggen. Ja, er is aan de ene kant werk zat, maar aan de andere kant zien we natuurlijk ook dat er een enorme mismatch is op de arbeidsmarkt. En ik heb ook de staatssecretaris Dennis Wiersma daartoe opgeroepen om eigenlijk met ons te kijken hoe we dat nou eens een keer kunnen doorbreken. Want er staan meer dan 1 miljoen mensen staan ook langs de kant. Er zijn ontzettend veel vacatures. Dat betekent dat vraag en aanbod op die arbeidsmarkt niet zomaar bij elkaar komen. Dat betekent dat we echt moeten investeren om dat te doen. Want we weten dat heel veel bedrijven op de vrij korte termijn al enorm tekort gaan hebben. Hè? Als je het hebt over de techniek. Maar ook onderwijs, zorg. Er zijn tal van sectoren waar dat echt ingewikkeld wordt. Zoals u weet, is zelfs de energietransitie komt in gevaar... als we niet snel genoeg technisch personeel weten Zeker. Te vinden. Dus dat betekent echt dat we daar fors in moeten investeren. Ik denk dat, dat is dan misschien stiekem een beetje een boodschap van mij... aan de formatietafel. Het versterken van de bestaanszekerheid voor grote groepen mensen... dus gewoon hoger loon en hogere uitkeringen... is prioriteit nummer 1. En prioriteit nummer 2 is zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk... komen, omdat we anders ook die bedrijven echt in de knel komen, omdat ze geen mensen hebben. En daar moeten we in investeren. Dat betekent dat we in opleidingen moeten investeren. Dat betekent dat we eigenlijk moeten zorgen dat we ook een soort deltaplan hebben hoe we deze tekorten kunnen managen met elkaar. Ja, maar ja, daar wordt ook al zo lang over gesproken, niet? Ja, maar kijk, dat er lang over dingen wordt gesproken... is geen argument om er niet dan nu echt mee te beginnen... en er grootschalig geld voor vrij te maken. Ik zie... Dat, en dat is een zegen. U weet, ik mag graag mopperen op het kabinet. Maar de steunpakketten die ze in corona hebben afgekondigd... zijn hartstikke goed geweest. We hebben vrij snel veel geld geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in die regeling voor zelfstandigen. Ja. En ik zou willen dat we met hetzelfde enthousiasme... nu deze crisis op de arbeidsmarkt eigenlijk nu weten te keren. En hoe doe je dat concreet dan? Nou, dat is voor een gedeelte door gewoon geld vrij te maken voor opleidingen en begeleiding. We hebben nu is bijvoorbeeld opleidingsgeld heel vaak zit vast in O&O-fonds. Hè, dat is bij bedrijven. Ik denk dat we echt mensen moeten toe gaan leiden met werkgaranties naar bepaalde vacatures. En dat kan echt, hè, ik praat met werkgevers. Die ook met de handen in het haar zitten. Maar soms knellen de regels en is er te weinig budget om die mensen te helpen. Omdat bijvoorbeeld in die onderwijsfondsen die er zijn... Hè, is het eigenlijk vooral mogelijk om binnen de sector omgeschoold te raken. Terwijl we nu natuurlijk juist mensen naar sectoren toe moeten krijgen. Bijvoorbeeld in de techniek heeft ook best een negatieve uitstraling voor sommige mensen. Ja. Terwijl je in de techniek echt heel goed een boterham kunt verdienen. Dat zijn echt dingen waar we landelijk... echt mee aan de slag kunnen. Ja, moeten er wel docenten zijn om die mensen op te leiden? En daar zit ook een enorm tekort. Nou ja, dan moeten we dat dus ook doen. Hè? Misschien moeten we wel mensen die uit de sector zijn geraakt of met pensioen zijn gegaan, moeten we die weer inzetten om juist aan die opleidingscomponent wat te doen. Hè? Misschien moeten we ook ophouden om alleen maar naar die diploma's te kijken. Hè? We zien dat de arbeidsmarkt veel meer over skills gaat. En misschien moeten we veel meer dat je, terwijl je aan het werk gaat, al leert. En dat je dus langzaam skills opbouwt. En dat je dus ook in een baan groeit. En soms is dat nodig dat je niet alleen dat onderwijsgedeelte financiert, maar dat mensen ook tegelijkertijd een inkomen hebben. Hè? Want als je kunt wel leren, maar als je niks hebt om te eten, ja, dan word je ook niet vrolijk. Ja, maar goed, dus die opleidingen zijn er natuurlijk. Er zijn allerlei andere arrangementen voor nodig. Ja, maar die opleidingen die ja, zijn maar onvoldoende, want het werkt tot nu toe nog niet. Nee. Dus u bent eigenlijk een voorstander van de terugkeer van het gildensysteem? Nou, in sommige opzichten is dat helemaal niet zo slecht. Als dat betekent dat je mensen een tijdelijke opleiding biedt en een soort werkgarantie. Het gildensysteem was natuurlijk een heel gesloten systeem. Hè? Als je kijkt naar, ik ben historicus, dat weet u. In de middeleeuwen waren gildensystemen natuurlijk heel erg gesloten en lieten ze eigenlijk geen mensen toe. Ja. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. We moeten juist toe naar meer dynamiek op de arbeidsmarkt. En wat we zien is dat er heel veel mensen die best heel goed dat werk kunnen doen, nu niet aan de bak komen. Omdat bijvoorbeeld ook het contact tussen de een en de ander, hè, tussen de werkgever en de persoon die werk zoekt, ontbreekt. Ik denk dat we in Nederland niet zozeer slecht arbeidsmarktbeleid hebben, maar geen arbeidsmarktbeleid. En ik denk dat we als we daar nu echt heel gestructureerd aan gaan werken. Nogmaals, de klimaattop van Glasgow is bezig. Als we echt wat willen doen aan de energietransitie en klimaatverandering, hebben we technisch geschoold personeel voor nodig. Nou ja, dat moeten we nu natuurlijk gewoon grootschalig gaan inzetten. U gaat ook over asielzoekers. Zeker. En nou is er een tekort aan opvang. Sterker nog, er is een structureel tekort aan opvang. Het wordt nu overal met pleisters een beetje aan elkaar geplakt en met noodverbandjes bij elkaar gehouden. Ook in Amsterdam, daar is een marineterrein tijdelijk opengesteld voor een paar honderd asielzoekers, zal ik maar zeggen. Maar vanuit het COA, het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, hoor je telkens, en trouwens ook vanuit verschillende burgemeesters, dat er een structurele oplossing moet komen. Gewoon net zoals in de zorgen, een soort reservecapaciteit, een permanente reservecapaciteit. Bent u daarmee bezig in Amsterdam? Ja, maar we zijn daar tegelijkertijd natuurlijk ook over in overleg met het COA en met de Rijksoverheid. Ik denk dat we ook moeten nadenken over hoe de verdeling precies over het land is. Hè. Maar tegelijkertijd is ook een ander groot probleem is natuurlijk de huisvesting. Er zitten op dit moment 11.000 statushouders. Hè, mensen die dus in Nederland mogen verblijven zitten in opvanglocaties, omdat er, ja, we hebben een wooncrisis. En niet voor niks is er in elke stad zo ongeveer een demonstratie tegen de wooncrisis. Ja. Het woonbeleid van de opeenvolgende kabinetten faalt natuurlijk keihard. We hebben gewoon meer woningen nodig. Als we die 11.000 statushouders uit de opvang halen, hebben we een gedeelte van het probleem gewoon opgelost. Ja, alleen dat heb je niet van vandaag op morgen en ook niet van vandaag op volgend jaar geregeld. Nee, maar als we daaraan beginnen, hè, je kunt misschien met ook wat meer tijdelijkere voorzieningen, wij noemen dat dan met tussenvoorzieningen en dergelijke, kun je dat natuurlijk echt wel regelen. Hè. Je kunt natuurlijk echt wel op termijn zorgen dat er veel meer huizen bij komen. En dat is niet alleen voor de groep statushouders. Laat dat ook duidelijk zijn. Hè. Want het grote probleem waar gemeenten mee worstelen, is dat we niet alleen statushouders een woning moeten geven. Daklozen hebben we, mensen uit de opvang, mensen met een medische urgentie. Er zijn tal van groepen die starters, eigenlijk recht hebben op woning. Mensen die scheiden, de groep wordt zeker, alsmaar groter. Zeker. Nee, maar dat probleem zeker, is maar ik heb het even over de groepen. Ja? Maak u zin af. Nou, ik heb het even over de groepen waar we als gemeente gewoon een urgentie aan moeten geven. Nee, ik maak me grote zorgen over starters. Maar er zijn voor gemeenten echt verschillende groepen die je wil en moet huisvesten. Ja. Dus dat betekent dat je ook hier integraal naar moet kijken. En betekent dat echt prioriteit nummer 1 is het oplossen van de wooncrisis. Want het, nou ja, dat is niet alleen in Amsterdam. Ik denk dat in elke gemeente iedereen zich afvraagt, waar gaat dit naartoe met de woningmarkt? Want zeker. Daarom is dat ook een van de grote thema's die nu op de formatietafel liggen. Maar nogmaals, dat kost tijd. Even terug naar mijn vraag over die asielzoekers. En de voortdurende vraag van het COBA, jongens, zorg nou voor een permanente oplossing. Bent u van plan om in Amsterdam een permanent extra asielzoekerscentrum te gaan huisvesten?